van Komduur. Goedemiddag. Moet koppen verboden worden in Nederland? De Vlaamse Voetbalbond verbiedt het koppen voor kinderen tot en met 9 jaar vanaf volgend seizoen in het voetbal. Hier in Nederland zijn er nog geen regels, terwijl er internationaal steeds meer artsen zich zorgen maken over hersenschade. Dat straks in de Nieuwsbv. Nu eerst, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken is in Israël. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Casper Meijer. Het bezoek van minister Blinken komt op het moment dat de relatie tussen de VS en Israël steeds meer onder druk staat. Onder meer door het grondoffensief in Rafah dat Israël heeft aangekondigd. Contact met correspondent Nasra Habib-Allah. Nasra, wat staat er voor Blinken op het programma? Blinken heeft vandaag een ontmoeting met premier Netanyahu. En een belangrijk onderwerp waar ze het over gaan hebben is een mogelijke inval dus in de stad Rafah. Netanyahu die blijft zeggen dat hij die stad binnen wil vallen, dat dat noodzakelijk is om Hamas te kunnen verslaan. En eerder zeiden de Amerikanen prima, maar dan moet er wel een evacuatieplan liggen voor de ruim 1 miljoen Palestijnse burgers die de afgelopen tijd juist naar Rafah zijn gevlucht, om die te beschermen. Maar de VS is daar nu dus nu toch van teruggekomen, want Blinken noemt zo'n offensief nu een fout. Hij zegt dat het niet noodzakelijk is om Hamas te verslaan om die stad binnen te vallen. Dus hij zal vandaag met Netanyahu onder andere een alternatief plan bespreken. En Amerika heeft ook bij de VN-veiligheidsraad een resolutie ingediend voor een staakt het vuren. Hoe zit dat? Ja, tot nu toe was het juist de VS zelf die dwars lagen bij die stemmingen als het over een staakt het vuren ging. En lukte het dus ook elke keer niet om zo'n resolutie aan te nemen. Maar ja, met het verergeren van de humanitaire situatie in Gaza, de dreigende hongersnood, zien we nu dat de toon van de VS echt is veranderd ten opzichte van Israël, veel harder is geworden. En nu komen de Amerikanen dus inderdaad zelf met een resolutie. En de verwachting is dat deze resolutie dus wel aangenomen zal worden. En vannacht kwam ook de EU met een oproep tot een gevechtspauze. En dat moet resulteren in een staakt het vuren. De druk op Israël wordt dus vanuit verschillende kanten opgevoerd. Wat denk jij, is Netanyahu daar gevoelig voor? Nou ja, het is een oproep vooralsnog waar geen consequenties aan verbonden zijn. Dus de mogelijke sancties waar we Rutte eerder deze week nog over hoorden, die liggen hier nu niet op tafel. En ja, we hebben de afgelopen tijd gezien dat premier Netanyahu zich eigenlijk maar weinig aantrekt van oproepen, zolang dat alleen bij woorden blijft. Tegelijkertijd is de EU natuurlijk wel de grootste handelspartner van Israël. En het valt samen met die draai van de VS, die veranderende toon en die toenemende druk. Dus ik denk dat de combinatie daarvan, de opstapeling, zeker wel iets is wat ze in Israël hier wel voelen. Dankjewel, correspondent Nasra Habib-Allah. Het demissionaire kabinet komt met een noodwet om de stijgende kosten van stadsverwarming in te dammen. Bij stadswarmte wordt warm water uit bijvoorbeeld fabrieken of verbrandingsinstallaties gebruikt om woningen te verwarmen. En de belofte is dat dit niet duurder mag zijn dan een cv-ketel op gas. Maar op steeds meer plekken lukt dit niet. Energiebedrijven hebben de prijzen flink verhoogd omdat ze meer kwijt zijn aan aannemers, personeel en materiaal. Momenteel zijn er 500.000 huizen aangesloten op een warmtenet. De bedoeling is dat dit er 3 miljoen worden. De politie heeft in Zwolle een man van 30 opgepakt voor het bedreigen van Marktplaats. Door die bedreiging werd het kantoor van Marktplaats in Amsterdam gisteren ontruimd. Net als de redacties van het Financiële Dagblad, een BNR Nieuwsradio in hetzelfde pand. Volgens BNR dreigde de man met een schietpartij in het gebouw. In Amsterdam is vanochtend een vrouw van 84 doodgestoken. Er is een vrouw van 21 opgepakt. Volgens de politie is zij een bekende van het slachtoffer. Wat de relatie is tussen de twee is nog onduidelijk. Finland gaat de financiële steun aan de VN-hulporganisatie voor Palestijnen hervatten. Meerdere landen stopten met de financiering na de Israëlische beschuldigingen over betrokkenheid van UNRWA-medewerkers bij de aanval door Hamas op 7 oktober. Onder meer Canada, Australië en Zweden hebben de financiering weer hervat. Nederland nog niet. Gewapende milities in Niger hebben zeker 23 militairen gedood en 17 verwond. Meer dan 100 gewapende mannen lokten de militairen in een hinderlaag toen ze terugkwamen van een missie. Weggebruikers in Groningen krijgen het advies om tot september met het OV te gaan, de fiets te pakken of thuis te werken. Want er zijn grote wegwerkzaamheden aan de gang bij de Zuidelijke Ringweg en die leiden tot verkeersoverlast. Het nieuwe Julianaplein in de stad Groningen en de Ringwegtunnel worden aangesloten op de al bestaande wegen. Het NOS-journaal. In Oekraïne hebben Russische raketaanvallen op steden grote schade en stroomstoringen veroorzaakt. Het zou gaan om de grootste aanval op de energiesector in maanden. Hier in de studio is aangeschoven Wessel de Jong van de Buitenlandredactie. Wessel, wat is er tot nu toe bekend over de grootte van de schade? Nou, bekend is in ieder geval dat er 14 gewonden zijn gevallen en 2 doden. Nou, gezien alle schade denk ik dat dat aantal nog wel gaat oplopen. Door die aanvallen zou ongeveer nu op dit moment 1 miljoen Oekraïners zonder stroom zitten. Springen eigenlijk 2 steden springen eruit. Kharkiv helemaal in het oosten aan de Russische grens en Zaporizhia in het zuiden. Kharkiv zou echt behoorlijk in het duister zitten. Treinen zijn overgegaan op diesel, dus het is daar behoorlijk lastig. Ook het water is uitgevallen. Zaporizhia is vooral natuurlijk bekend om een hele grote waterkrachtcentrale die ze daar hebben. Als je de stad inrijdt, dan moet je over een grote stuwdam. Nou, beeld gezien dat die nu vandaag geraakt is. Zou niet een risico zijn dat die doorbreekt. Dat zou niet zijn, maar de stroomopwekking is in ieder geval wel uitgevallen. Ik zag beelden bijvoorbeeld van een bus die over die dam reed. Die was in brand geschoten, dus daar zijn ook zeker slachtoffers bijgevallen. En Zaporizhia natuurlijk is bekend vanwege de grootste kerncentrale van Europa. Nou, in het begin van de oorlog is die bezet door de Russen en is die al afgeschakeld. Functioneert dus niet die 6 reactoren daar. Maar die kerncentrale die heeft altijd stroom nodig om te voorkomen dat de splijtstof te heet wordt. Dus die moet gekoeld worden met stroom. Nou, die stroomverbinding die zou eruit zijn gegaan vanochtend, maar zou weer hersteld zijn op dit moment. Ja. Dus de situatie onder controle bij die grootste kerncentrale van Europa. En hoe heeft de Oekraïense president Zelensky gereageerd op deze aanvallen? Ja, een beetje cynisch eigenlijk. Die zei vanochtend, de levering van westerse wapens, die levert vertraging op. Maar de Russische raketten, zei hij, die komen op tijd. Dat is natuurlijk heel zuur en wrang hoe hij dat formuleerde. Hij klaagde eigenlijk vooral dat het Westen te weinig moderne luchtafweer levert. Kijk, gisteren werd de hoofdstad Kiev al aangevallen. Nou, die is ruim verdedigd met die Patriot-raketten. Dus dat ging eigenlijk behoorlijk goed. Hebben wij ook nauwelijks aandacht aan besteed. Maar nu was de rest van het land aan de beurt. En daar is de luchtafweer bij die andere grote Oekraïnse steden is veel minder. Dus van de 150 raketten die de Russen hebben afgevoerd, zijn er maar, ook een heleboel zijn er maar 90 neergehaald. Met andere woorden, de rest heeft toch wel die schade aangericht. En daarvoor wil natuurlijk Zelensky wil daarvoor meer moderne wapens hebben. Ja. En Rusland, wat heeft die hierover gezegd? Ja, indirect eigenlijk wel opvallend. De woordvoerder van Poetin, een man die eigenlijk altijd relatief in zijn formuleringen altijd relatief soft is, die kwam vanochtend opeens heel hard uit de lucht. Die zei, dit is geen speciale militaire operatie meer. Nee, dit is een oorlog. En dat was natuurlijk altijd het Russische eufemisme. Hè? De Russen, ja, die maakten die oorlog altijd een beetje kleiner eigenlijk door te spreken van een speciale militaire operatie. Nou, die term gaan ze dan nu dus officieel verlaten. Want zeggen ze, ja, toen die oorlog begon, het Westen is er zo massaal in gegaan. Steunt Oekraïne zo massaal. En dat is een gevaar voor ons. Vandaar dat we nu spreken van een oorlog. Dus dat is al met al toch behoorlijk fel. Een verandering van toon echt in Moskou wat dat betreft. En begrijp dat deze luchtaanvallen voor de VS niet als een verrassing kwamen. Hoe zit dat? Nee, er kwam vanochtend een heel opvallend verhaal. Kwam de Britse krant de Financial Times kwam ermee dat de Verenigde Staten de Oekraïense inlichtingendienst SBU hebben gewaarschuwd dat ze moeten stoppen met het aanvallen van olieraffinaderijen in Rusland. Nou, afgelopen week hebben ze er zo'n 25 aangevallen. Er zijn er 14 echt zwaar beschadigd geraakt van die raffinaderijen. En dat zat dus de Amerikanen niet lekker. Die zeiden, die hebben gewaarschuwd om 2 redenen eigenlijk. Dat ze dus kunnen rekenen op Russische wraakacties. Nou, wat dat betreft hebben die ze zijn dus nu gebeurd. Die zijn nu gebeurd. Dus wat dat betreft hebben de Amerikanen hebben ze gelijk gekregen. En zeiden ze door, ja, Rusland is een hele belangrijke olieproducent. Dus als daar de productiecapaciteit uitvalt, dan zal dat de mondiale olieprijs opdrijven. En een president die herverkozen wil worden, die heeft in zijn verkiezingsjaar geen behoefte aan hoge olieprijzen. Dat zou heel slecht zijn voor de stemmen. Dus dat is wel een beetje cynisch. Maar de Amerikanen hebben toch wel duidelijk deze stap gezet door de Oekraïners te waarschuwen. Nou, maar kijken of ze daar naar luisteren. Dankjewel, Wessel de Jong van de Buitenlandredactie. En over hoge olieprijzen gesproken. Na een daling vorig jaar is de benzineprijs inmiddels weer flink aan het stijgen. De adviesprijs van een liter benzine is nu €2,20. Dat is de hoogste prijs in 5 maanden tijd. Dat blijkt uit cijfers van United Consumers. Ook diesel is flink duurder geworden. De prijsstijging komt onder meer door onrust in de wereld, zoals aanhoudende conflicten in het Midden-Oosten en dus ook in Oekraïne. In Twente is de afgelopen maanden een netwerk opgerold van dat handelde in illegaal gevangen vogels. Eind november werd in het Twentse buitengebied 100 meter aan dunne vangnetten gevonden. En tijdens het onderzoek dat daarop volgde werden ook op verschillende locaties bijna 150 vogels, netten, vuurwapens en tienduizenden euro's in cash gevonden. Volgens de politie verhandelden stropers de vogels om winst te maken. Zo levert een puttertje op de zwarte markt zo'n €90 op. Het is 10 minuten over 12. Het weer nog. Er trekt regen over het land. Het wordt 9 tot 13 graden. Later vanmiddag wordt het vanuit het noordwesten weer droog. Morgen buien, soms ook met onweer en hagel. Tussendoor ook zon bij maximaal 9 graden. De situatie op de weg. Goedemiddag, Bianca Damink. Goedemiddag. Het is niet zo heel erg druk op de weg, maar er staan wel een paar files. In de meeste gevallen heb je enkele minuten vertraging. Bij Amsterdam is het iets drukker. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je 10 minuten oponthoud voor knooppunt de Nieuwe Meer. En het rijdt langzaam op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar is de vertraging ook bijna 10 minuten. Ster. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Thuiskomen in de Boekenweek doe je met Huiswerk, de nieuwe roman van Marja Pruis. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan Vitepro. Want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Wij zijn Marketing Guys, onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag en welkom bij de vrijdageditie van de Nieuws BV. Moeten voetballers nog wel willen koppen? In Nederland zijn er geen regels voor, maar in Vlaanderen wordt het komend seizoen verboden voor kinderen tot en met 9 jaar. Daar gaan we het straks over hebben. En dit geluid... Dat klinkt onze gast als muziek in haar oren. Noah Lind van Leuven gooit ze graag en zorgde voor een historische overwinning in de dartwereld door als eerste vrouw een challenge toernooi te winnen waar zowel mannen als vrouwen aan meededen. Maar dat ze een transvrouw is, dat leverde ook meteen commentaar op en na 12:30 praat ik met haar daarover. Nu eerst, hoe komen we af van die bangalijst? De Nieuws BV. Want een week na het uitlekken van een zogenoemde banga-lijst, of met andere woorden, een smakeloze PowerPoint-presentatie over studenten van het Utrechtse vrouwenkorps UVSV, liggen er verschillende aangiftes bij de politie. De verslaggever van RTV Utrecht die de zaak onthulde, vertelde wat er te zien is in die vreselijke PowerPoint. De dames zijn in twee groepen ingedeeld. De ene groep is de groep die duidelijk bij de makers van de lijst in de smaak vallen. En de andere groep die hebben ze draken genoemd. En bij elke foto staat ook nog een beschrijving inderdaad over de bedprestaties. En dat gaat best ver. Bij een van de dames staat bijvoorbeeld door wie ze ontmaagd is. Het Utrechtse Studentenkorps is niet de eerste vereniging die in opspraak raakt om grensoverschrijdend gedrag. Gebeurde ook in Amsterdam en onder andere ook bij Vindicat in Groningen, waar journalist en schrijver Milou Deelen lid was. Waarom gebeurt het toch weer? Ga ik bespreken met Milou Deelen. Welkom in de uitzending. Dankjewel, hallo. Wat was jouw eerste reactie afgelopen week toen je het nieuws uit Utrecht zag? Ik dacht twee dingen. Ik dacht allereerst, daar gaan we weer. Ja, daar gaan we weer. En ten tweede, of misschien ten eerste, dacht ik, wat erg voor die vrouwen. Wat verschrikkelijk voor hen. En ten derde dacht ik, wat een stelletje klootzakken. Je dacht die over dingen, die mannen. Belangrijke dingen inderdaad. Bracht het je ook terug naar 2017? Want toen kwam jij veel in het nieuws ook door middel van een video waarin jij jezelf kritisch uitte over vrouwonvriendelijkheid en seksisme bij Vindicat. Je was toen lid bij Vindicat, maakte dat zelf daar mee. Ja. Bracht het je ook even terug naar die tijd? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Toevallig is dat precies 7 jaar geleden dat ik me uitsprak. 8 maart 2017, dus ik ben er deze week sowieso wel weer meer mee bezig. Maar toen ik dit hoorde en zag, dan ja, ik denk dan van, oh jeetje, die jonge vrouwen, het zijn jonge studenten. Ik weet wat voor impact het op je kan hebben. Op mij heeft het heel veel impact die tijd gehad, nog steeds, tot op de dag van vandaag. Dus ja, het brengt me zeker terug. Ja, 100%. Ben je ja. oké met iets vertellen waar jij toen tegenaan liep? Ja, ik was bijvoorbeeld de hoofdpersoon in een lied dat jaarlijks werd gezongen door een jongensdispuut over het laagste meisje van het jaar. En tientallen jongens zongen herhaaldelijk dat ik een hoer was. Er werd over mij geschreven in zo'n krantje dat je mij kon doen voor een pakje peuken en een Smirnoff Ice. En nadat ik me uitsprak over het seksisme, daar werd ik, werd ik online ook heel erg gepest eigenlijk. Dus ja, meerdere voorbeelden die vergelijkbaar zijn met zo'n bangalijst. Ja. Dat was Groningen. We hebben het vandaag over Utrecht, maar het gebeurde ook in Amsterdam. 2 jaar geleden werden er vrouwen tijdens het diner van het Amsterdamse studentenkorps sperma emmers genoemd. Ja. Hoe kan het toch weer fout gaan, Milou? Ja, toch. Ik denk, het zijn geen incidenten, dus het zijn niet losstaande dingen. Het is een cultuur die daar heerst. Ik bedoel, die op zich overal wel heerst. Maar daar een cultuur waarin die daar nog extremer volgens mij is bij studentenverenigingen, waarin mannen denken dat het grappig is, dat het leuk is om vrouwen op deze manier te beoordelen. Ik denk dat het heel erg gaat over groepsdruk onder jonge mannen. Waarin jonge mannen wordt geleerd door, ik denk, ouderejaars van dat moet je doen, want dat is grappig. En het is niet grappig. Dus het is nooit een onschuldig grapje. Het gaat over dingen die daar de hele tijd gebeuren. Dus ja, ik denk dat dat de cultuur die is die daar heerst. Seksistische cultuur. Ja, zou je het een seksistische cultuur noemen? Ja, oh mijn god, ja, 100%. Ja, totaal. En dat betekent niet dat er lopen daar ook heel veel leuke mensen rond. Ik was toevallig gisteren op een studentenvereniging een lezing houden. Die stond al gepland, maar heel actueel. En er zijn zoveel leuke mensen daar. Mm-hmm. Maar ja, het is wel een cultuur waarin veel mannen zo over vrouwen denken. En dat ook nog uitspreken en daar lijsten over maken. Ja, ik vind het echt complete waanzin. Hoe werd er op die vereniging waar je gisteren dan sprak gereageerd op dat nieuws uit Utrecht? Wordt er dan even iets over gezegd? Houdt dat hen ook bezig? Ja, enorm. Ja, zij organiseerde Virgil, dat is de oudste studentenvereniging, of nee, de grootste studentenvereniging van Delft. Dus, en er waren 250 mensen komen kijken. Ik moet wel zeggen, bijna alleen maar vrouwen, tientallen mannen. En daar zit dus ook het probleem. Maar nee, ze hebben mij uitgenodigd en ik vond allemaal hartstikke leuke mensen. En er werd, zij maken zich ook, ja, zij zijn daar ook mee bezig. Dat speelt ook echt daar. En ik dacht ook, ik sprak allemaal leuke mensen daar. En ik dacht, jeetje, het wordt ook zo voor jullie verpest. Voor de leuke mensen, de good guys, de leuke vrouwen. Maar het zegt wel heel veel dat er relatief weinig mannen waren. Maar ik dacht, de mannen die er zijn, het gaat ook om jullie. En jullie zijn met zo'n grote groep, met 250 mensen. Jullie kunnen verandering teweeg brengen. Ja. En dat doen ze al door mij uit te nodigen, vind ik. Hoor. Inderdaad. Dus, het is ook iets wat je in je opiniestuk in de Volkskrant naar voren liet komen. Ja. Sommige slachtoffers in Utrecht die wilden niet meer naar college. Weg van de universiteit bijvoorbeeld ook. En jij zei al, tot aan de dag van vandaag heeft het ook impact op jezelf. Je brengt het ook weer even terug naar jouw eigen tijd. Kan je beschrijven wat voor impact zo'n gebeurtenis op je heeft als je dus op zo'n bangalijst zoals in Utrecht terechtkomt? Ja, nou dat alleen al is heel erg vernederend. En ook omdat mensen het afdoen als grap, maakt het nog vernederender. Want dan lijkt het alsof je er niet iets van mag vinden, want dan ben je humorloos of zo. Dus dat, en nadat ik me daarover heb uitgesproken, en misschien zullen deze vrouwen dat ook doen nu door aangifte en op een andere manier. Ja, ik wil mensen juist aanmoedigen om zich uit te spreken. Maar het impact die het op mij heeft gehad. Ik ben gestopt met mijn studie. Ik ben al mijn vrienden kwijtgeraakt. Ik heb mijn baantje daar opgezegd. Mijn baan daar in de horeca. Ik ben terug verhuisd naar Amsterdam. Mm-hmm. Ik heb me lange tijd onveilig gevoeld. Dus het heeft ongelooflijk veel impact gehad. Maar ik wil wel ook heel graag benadrukken hoe erg het mij ook heeft gesterkt om mij uit te spreken. Het was niet makkelijk, maar ik voel me tot op de dag van vandaag daar sterk door. En het heeft me ook heel veel gebracht. Dus ik zou mensen willen aanmoedigen. Het is een onderwerp wat weer opnieuw in het nieuws is. We noemden al een aantal voorbeelden. Er lopen op dit moment aangiftes tegen twee studenten van het Utrechtse studentenkorps die de lijst hebben gemaakt. We zochten ook even contact met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Hij is ontwikkelingspsycholoog dus en systeemtherapeut en sprak zich, net als jij, in de Volkskrant ook afgelopen week uit over die bankenlijst. En hij zei het volgende over de rechtszaak die naar aanleiding van die aangiftes kan gebeuren. Nou, er zijn eigenlijk twee wegen te bewandelen. Die een is van de straf en dan weet je dat je dat niet had moeten doen. Maar het nadeel van straf is dat je niet weet waarom je het niet meer moet doen. Je weet niet wat je hebt aangericht. Ja, hij zegt, hij twijfelt eigenlijk aan het nut van die jongens voor de rechter brengen. Wat denk jij? Ik snap wat hij zegt. Ik denk ook niet dat je alleen moet straffen of alleen moet leren. Ik vind eigenlijk de belangrijkste vraag, wat willen de vrouwen? En als zij aangifte willen doen, dan moeten ze dat doen. Ik sta helemaal achter ze. Maar ik snap wel wat Steven Pont zegt. Ik denk dat het allemaal kan en dat het allemaal moet. Dus, en de jongens iets bijleren. En dat, ik denk dat ze ook leren door die straf. Dus, ja. Maar wat willen de vrouwen? Dat moet centraal staan. Had jij het in jouw tijd gewild dat ze voor de rechter zouden komen? Ik heb dat geen eens als een optie gezien. En misschien wel. De jongens die mij echt hebben vernederd en concrete dingen daarin hebben gedaan. Ja, misschien wel. Ja, als ik dat toen als een optie had gezien, dan had ik dat misschien wel gedaan. Ja. In jouw eigen opiniestuk in de Volkskrant schreef je over de Utrechtse studenten die de vernederde PowerPoint maakten. Dat je zei, ja, die moeten er moet juist voor gezorgd worden, dat zei je net ook al een beetje, dat die good guys hun stem laten horen. Ja, ja. En de goede mannen dus in die groep. En wat moeten zij dan doen, volgens jou? Ja, zij moeten zich uitspreken en dat doen ze niet. Dat doen ze niet, of in ieder geval niet dat ik weet, niet genoeg. Want ik hoor ze niet, ik zie ze niet, ik lees ze niet. Omdat ik heb lange tijd gedacht, oh ja, die klootzakken die zo'n lijst maken, die moeten veranderen. Nou, hoop ben ik verloren. Daar focus ik me niet meer op, want het is gewoon niet gebeurd. En ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Maar er zijn heel veel leuke, goede mannen, die zijn in de meerderheid. En als zij zich nou verzamelen en ze durven zich niet uit te spreken, omdat dan zijn ze bang dat zij de lul zijn of een watje, of wat je ook dan naar je hoofd geslingerd krijgt. Maar als zij zich nou met z'n allen verzamelen en zeggen, wij vinden het eigenlijk niet tof, wij staan er niet achter, wij tolereren het niet. Ik denk dat dan verandering begint, want zij zijn met meer. Dus ja. Als die grote omgeving zich uitspreekt, en je hebt toch, en dan ben je maar even een watje of een lulletje, maar je bent toch liever een watje dan een klootzak? Dat denk ik. Dus, ja, studentenverenigingen staan aan de andere kant ook bekend om een strenge hiërarchie, om een zwijgcultuur. Ja, dat ook. Is heel moeilijk. Ja. Steven de Pont zei daar het volgende ook over, waar dat vandaan komt. Ja, kijk, je kunt op die leeftijd iemand niet zwaarder treffen dan hem dingen te vragen waarmee hij zich buiten de groep plaatst. Als je net begint met studeren, is het grootste verlies dat je niet meer bij de groep hoort. Je bent weg van huis en je moet je nu in een groep proberen te hand te haven. Ja, dan is het niet zo eenvoudig als je een opdracht krijgt van ouderjaars om daar nee tegen te zeggen. Daarmee keur ik het niet goed. Maar we moeten het eerst proberen te snappen welke dynamiek er eigenlijk dan wordt gekweekt, voordat we kunnen bedenken, oké, wat moeten we daar dan aan doen? Ja, mooi om dat ook even zo vanuit de psychologie te horen. Wat moeten we daar dan aan doen om die zwijgcultuur te doorbreken, denk jij, Milou? Om die zwijgcultuur te doorbreken is dat, ja, dus mensen. Kijk, ik snap heus dat het niet zo één zo'n jongen in zijn eentje dat zich gaat uitspreken. Kijk wat er met mij is gebeurd nadat ik me alleen heb uitgesproken. Ik weet wat de impact ervan is. Je valt inderdaad uit een groep. Maar als je dat met z'n allen doet, dan denk ik dat je veel sterker staat. En wat je kan doen om die zwijgcultuur te doorbreken, ja, ik denk, ja, organiseer iets voor actie. Organiseer een avond. Wat kunnen die jongens doen? Ja, stuur een brief. Organiseer een avond. Ja, ze kunnen dat echt wel heus bedenken. Maar praat erover. En want zwijgen is toestemmen, vind ik. Psycholoog Steven Pont ziet een andere ook nog langdurige oplossing voor zich. Wat het in ieder geval heeft opgeleverd, dat Rick Tinga, dat is de rector van het Utrechtse studentenkoor, heeft contact met mij opgenomen en heeft gevraagd, hey, zou je eens mee kunnen denken over hoe we dit dan aan zouden kunnen pakken? Dus als het je lukt om in die huizen mensen duidelijk te maken dat ze een verantwoordelijkheid hebben, zowel voor het vragen van medestudenten om die lijsten te maken als het maken van die lijsten zelf. Als dat van binnenuit de dingen kunnen mobiliseren om dat helder te maken, dan is dat veel effectiever dan dat dat van buitenaf wordt opgelegd. Ja, hij is dus uitgenodigd om te spreken bij het Utrechtse Studentenkorps. Als het bestuur dit gesprek hoort, jou gaat meevragen bij zo'n gesprek, waar zou jij dan voor pleiten in die bestuurskamer? Ik zou dolgraag worden uitgenodigd, zou ik zeker gaan. Waar zou ik voor pleiten? Ik ben het eens met Steven Pont, dus dat verandering van binnenuit. Ja, waar zou ik nog meer voor pleiten? Ja, dus heel erg duidelijk maken vanuit zijn bestuur op een vereniging dat het niet kan. Dat er wel wordt gestraft, dat het consequenties heeft als je zoiets doet. Maar ook al preventief, hè, van hoe ga je met elkaar om? Ja. Dat je dat duidelijk maakt tijdens de ontgoeding. Volgens mij gebeurt dat ook wel, maar maak het nog maar duidelijker. Nou, en dat soort bijeenkomsten waar jij komt spreken misschien verplicht maken voor iedereen in de vereniging, dat niet alleen maar de vrouwen daarop afkomen. Ja, ik maak een rondje. Dank voor je tijd en voor je expertise ook over dit onderwerp. Journalist en schrijver Milou Deelen en natuurlijk ook Steven Pont, bedankt voor de bijdrage. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Ander nieuws dan, want Nederlanders weten veel minder van Europa dan hun continentgenoten. Dat is de conclusie uit een onderzoek met de naam de Eurobarometer. En dat gaat vooral over kennis rondom de Europese Unie en de verkiezingen die eraan zitten te komen. We moeten ervoor zorgen dat we onze kennis wat opfrissen, net als begin jaren 90, toen de overheid onze kennis over Europa probeerde te vergroten, dankzij dit legendarische duo. In Portugal wordt anders gesproken dan bij ons in Nederland. Por ejemplo is bijvoorbeeld Praia, zo heet daar het strand. Barcopoqueno is klein. En opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken reisde Bassie en Adriaan heel Europa door met geheimzinnige opdrachten. En wij, de kijker, leerden stiekem heel veel over die landen waardoor ze heen kwamen. Maar dat was echt gericht op kinderen. Als we nou stemgerechtigden willen bereiken, moeten we misschien uit een ander vaatje tappen. En dat vaatje dat staat naast mij, aangeschoven nieuwsbv-regisseur Leon Polman. Goedemiddag. Ja, Leon, zijn er in de nederpop, in de Nederlandse muziek, geen ambassadeurs te vinden die op muzikale wijze onze kennis over Europa vergroten? Ja, zeker natuurlijk. Ik denk dat heel veel mensen ook gelijk roepen, die hebben we toch, Joost Klein met Europapa. Papa. Maar ja, zo educatief is die nou ook weer niet. Ja, dus ik ben verder gaan zoeken. En hoe jammer dat Tol Hansen niet meer leeft. Want toen de Europese Unie begon in 1992, toen kwam hij met dit lied, Europa 1. En je koopt in Rome zomaar Nederlandse hopjes vla. En op Texel heel exotisch, bivakkeert de maffia. Nee, je kan er niet omheen. Heel Europa, dat wordt één. Het stuit mij tegen de borst. Europa wordt een eenheidsworst. Ik moet even verwerken waar ik nou juist naar geluisterd heb. Maar ik kan me niet voorstellen dat het ministerie hier heel blij mee was. Nee, daar kan je toch beter uitkomen bij een van die bekendste Europese topo-liedjes. België? Van het goede doel? Nee, dat gaat over de hele wereld. Ik bedoel deze. Gisteren uit Lissabon. Ik mis je een zoen. Vandaag uit Praag. Kattenbel. Want er is zoveel te doen. Maar ja, dan krijg je dus uiteindelijk nu zo liefst uit Londen. En dat is geografisch gezien nog wel Europa, maar niet meer bepaald de Europese Unie. Maar ik heb twee serieuze kandidaten hoor voor de titel van muzikale Europa-ambassadeur. Allereerst de man die al sinds de jaren 70 door heel Europa toert, Henk Wijngaard. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Het is een hele leuke positivo, maar ja, het is alleen met het oog op het klimaat en de Green Deal misschien niet de ideale ambassadeur. Ja, en als ik dan denk aan Bassie en Adriaan uit het begin, met al die liedjes over vreemde talen ook, ja, die rol kunnen we best toebedelen aan de jeugd. Welke jeugd? Van tegenwoordig. Ze hebben het eerste lied al klaar. Get Spanish. La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido. Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del chorizo rojo llamado así. Busco la mosca en el chorizo. Ya, ya, ya, ya, ya. Hola, supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on. Get Spanish on. Hola, supermercado de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on. Get Spanish on. Preng, preng, el o no. Preng, preng, hola, sí. Hola, di, di, di, yeah. Het is Spanjaard, wij. Ik ben slank, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nigga, yo no quiero. Hangen met mensen, schero. Hier, neem een Spaanse troep. Donde está mi dinero? Buenos noches en tot ziens. Vet velente, nunca, nooit vriends. Los gezelligitos, donde está genitos? Oh. Costa del Sos. Los gezelligitos, donde está genitos? Oh. Costa del Sos. Hola, supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on. Get Spanish on. Hola, supermercado, de la bancos por aquí. Let's get Spanish. From Jejo. Get Spanish on. Get Spanish on. Claro que sí. Claro que no. Los jóvenes, más chulos del pueblo. Spanso voz sowieso, 40 hoes chorizo. Bocadillo con manchejo, dat is fabajejo. El anus del diablo, dat is de costa de eso. El anus del diablo, dat is de costa de eso. Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar. Yo quiero comer, dus ven je cojoño. Los gezelligitos, donde está genitos? Oh. Costa del Sos. Los gezelligitos, donde está genitos? Oh. Costa del Sos. NPO Radio 1. Stefan Kontuur. De Nieuwsbv. Van Spanje naar Vlaanderen, want in Vlaanderen moeten kinderen kappen met koppen. Moet dat hier ook, gaan we het zo meteen over hebben. Nu alvast even genieten van een van de leukste pupillenwedstrijden ooit op tv uitgezonden. Eén team, gecoacht door Louis van Gaal, en het andere door Willem van Hanegem. Ik ben heel trots op jullie. Veel en veel sterker zijn wij als Ajax. Dan schiet hij die bal naar voren, maar er is er niemand. Jij gaat terug mee verdedigen. Maar we moeten altijd een paar aanvallers daarvoor. Je moet meespelen, anders krijg je het veel te koud. In het begin stoor je alleen maar daar te kijken. Je vindt het toch leuk? Nou, als je het leuk vindt, dan zie je je neus. NPO Radio 1. Hier is het NOS-journaal Casper Meijer. Bij het bootongeluk van gisteren bij de kust van Atje zijn vermoedelijk meer dan 70 mensen verdronken, zegt de VN-vluchtelingenorganisatie. Het gaat om Rohingya-vluchtelingen. Ongeveer evenveel mensen hebben het ongeluk overleefd. Finland gaat de VN-hulporganisatie voor Palestijnen, UNRWA, weer geld geven. Meerdere landen stopten daarmee nadat Israël zei dat medewerkers van de organisatie betrokken waren bij de aanval van Hamas op 7 oktober. Volgens Finland heeft UNRWA het risicobeheer inmiddels verbeterd. En ook andere landen geven weer geld. In een huis in Amsterdam is een vrouw van 80 doodgestoken. De politie heeft een bekende van het slachtoffer aangehouden als verdachte. Het gaat om een vrouw van 21. Waarom het slachtoffer werd aangevallen is niet bekend. En ergens in de komende maanden is aan de hemel mogelijk een ster te zien die even helder is als de Poolster, voorspelt de NASA. De ruimtevaartorganisatie verwacht een enorme explosie in een systeem van sterren dat normaal gesproken niet is te zien met het blote oog. Dankjewel, Casper. Naar de situatie op de weg, Bianca Damink. Er staan niet zo heel veel files, maar je moet wel wat geduld hebben bij Amsterdam. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Vertraging is daar 10 minuten tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. En het is druk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag voor de laatste keer begreep ik Janneke de Bel. Afgelopen week was de week van de vrouwelijke sporthelden. Niet eens zozeer qua resultaten, maar wel qua tomeloze inzet. Bij het WK shorttrack brak Suzanne Schulting haar enkel, maar voordat ze besloot dat het echt niet meer ging, schaatste ze toch nog even een paar rondjes door. Sabalenka komt vanmiddag in actie op het tennistoernooi van Miami, ondanks het slechte nieuws over het plotselinge overlijden van haar ex-vriend. En de onervaren vrouwen van Ajax begonnen dinsdag vol lef aan de kwartfinale van de Champions League tegen het veel grotere Chelsea. Het was David tegen Goliath, maar ze kwamen zelfs bijna op voorsprong. En dat met een gemiddelde spelersleeftijd van 22 jaar. En daarom wringt het toch weer om in een nieuwsbericht van de NOS te lezen: algemeen directeur Kroes verwacht niet dat Ajax volgend seizoen alweer meestrijdt om de landstitel. Hoezo niet, dacht ik toen. Het lijkt misschien een flauw taaldingetje, want Kroes bedoelt met Ajax toch gewoon het mannenteam van Ajax, maar het is veel meer dan dat. Het feit dat je met de term Ajax automatisch aan de mannen denkt, dat is juist het hele probleem. Nog altijd worden in bijna alle sporten de mannenteams als uitgangspunt genomen. Tennistoernooien worden standaard afgesloten met de vrouwenfinale op zaterdag en de mannenfinale op zondag. En daarmee zeg je toch weer dat de mannenfinale de echte finale is. Dat het met de vrouwenemancipatie op heel veel fronten nog niet best gesteld is, mogen duidelijk zijn. Maar ik dacht ineens, misschien kunnen we om het tijd te keren in de sport beginnen. Als het een beetje meezit, werken de veranderingen daar ook door in de rest van de maatschappij. Het begint natuurlijk met het gelijktrekken van de salarissen tussen de vrouwen en de mannenspelers. En dat kan ook prima door de mannen in het voetbal gewoon wat minder te gaan betalen, hoor. Dat doet hun karakter alleen maar goed. Wijnaldum zei deze week in een interview dat hij eigenlijk liever in Europa was gaan voetballen dan in Saoedi-Arabië. Maar, zei hij, dan moest ik financiële offers brengen die ik niet wilde brengen. Als je dat een financieel offer noemt, dan sta je volledig buiten de realiteit. Ook Memphis Depay kwam niet echt lekker uit de hoek in het uitspreken van zijn steun aan de veroordeelde Quincy Promes. Sowieso is Memphis naast het voetballen vooral bezig met het tonen van zijn extravagante levensstijl in videoclips met allemaal chickies om zich heen. Dan denk ik, Vivianne Miedema heeft ook een hele leuke chick om zich heen, maar die loopt daar toch een stuk minder mee te koop. Dus laten we het in de sport nou eens omkeren. Laten we tennistoernooien voortaan afsluiten met de vrouwenfinale. En laten we niet meer spreken over sport en vrouwensport, maar over sport en mannensport. Bij de Nederlandse shorttrackploeg zit heel veel talent. Alleen bij de mannen valt het een beetje tegen. En we moeten helaas nog een jaar wachten op het EK-voetbal, want deze zomer is alleen het mannen-EK. En mocht je nou nog twijfelen of vrouwenvoetbal echt zo leuk en goed is, dan heb ik nog een extra argument. Johan Derksen zegt namelijk dat vrouwenvoetbal vreselijk is. En dat is een goed teken, want je kunt hem altijd het beste gebruiken als een omgekeerd moreel kompas. Als hij weer eens zegt dat het wel meevalt wat iemand gedaan heeft aan grensoverschrijdend gedrag, denk ik ook altijd, oh jee, weer iemand die zich blijkbaar verschrikkelijk heeft misdragen. Dus ik kan Ajax-directeur Kroes geruststellen. De kansen voor Ajax op de landstitel zijn juist erg goed volgend jaar. Alleen de Ajax-mannen laten nog even op zich wachten. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Van voetbal naar darten, want darten is een nieuwe ster rijker. De Nederlandse Loa Lin van Leuven zette vorige week de dartwereld op de kop en haalde alle voorpagina's door als eerste vrouw een challenge toernooi te winnen, waar zowel vrouwen als mannen de dartarena betraden. En zo maakte ze haar entree. Ja, dan zou je denken, alle lof natuurlijk daarvoor, maar Noa Lin krijgt ook behoorlijk wat kritiek te verstouwen. Die kritiek richt zich met name op haar identiteit als transvrouw. Morgen staat ze opnieuw op een groot dartpodium in Engeland. Maar eerst, voordat ze snel naar Schiphol moet, hier in de studio, Noa Lin van Leuven, welkom. Dankjewel. En gefeliciteerd allereerst met de winst. Ja. Fantastisch natuurlijk, lijkt me dat. Ja, heel bizar. Ja. Nou, je debuteerde afgelopen weekend op de PDC Challenge Tour en pakte meteen de titel van dat gemengde toernooi. Hoe voelt dat om meteen die titel te pakken? Ja, zoals ik net al zei, bizar. Ja. Ik had nooit verwacht. Ik ging daarheen met van, als ik 5 wedstrijden gooi, het waren 5 toernooien, dus 1 potje per wedstrijd, dacht ik, nou, dan ben ik al tevreden. Als ik dan nog een potje win, nog beter. Maar ja, dat je dan gelijk een toernooi wint op je debuut tussen al die grote namen eigenlijk. Nooit durven dromen. Kan je nog terugdenken aan een moment waar je dacht, oeh, dit kan ook wel eens mijn kant opvallen. Ik kan het wel eens gaan winnen. Ik denk dat dat pas echt in de finale kwam. Daarvoor was het echt potje voor potje. En een beetje kijken van, hè, hoe zit ik erin? Hoe gaat het allemaal? En in de finale, toen kwam ik op een gegeven moment wel zo'n stuk voor dat ik dacht van, ik kan wel eens mijn eerste Challenge Tour titel pakken. Op mijn debuut eigenlijk al. Maar dat lijkt me heel spannend. Er komt er nog meer adrenaline in je lichaam in. Ja, en het belangrijkste is dan om rustig te blijven. Precies, en dat is je dus gelukt, want uiteindelijk ging je met de winst er vandoor. Waar kunnen we je herkennen in je spel? Wat maakt jou zo goed? Kan je je geheim met ons delen hier op de radio? Nou, het echte geheim kan ik niet delen. Maar ik denk dat vooral afgelopen weekend ik heel erg rustig bleef tijdens mijn potjes. En dat ik daar echt kracht uit heb gehaald. Lekje voor lekje. En als mijn tegenstander een hele goede finish gooide en terwijl ik netjes op een dubbel stond te wachten, dan was het ook gewoon, oké, rustig blijven. Lek voor lek. Je kan het nog steeds winnen, want iedere lek is anders. Mm-hmm. En oefen je daar dan ook echt op dat rustig blijven? Is dat echt ademhalingsoefeningen thuis doen bijvoorbeeld? Nee, dat niet zozeer. Het is vooral ervaring. Veel doen. En vooral ook jezelf zeg maar die rust geven tijdens die wedstrijd, om je even te ontdoen van die adrenaline. Even je rustmomentje pakken en dan weer door. Terwijl in je rug die hele zaal zit. Ja, en je tegenstander ook nog. Ja, en je tegenstander ook nog. En dan toch je rust bewaren. Het was een historische overwinning. Wat waren de reacties erop? Echt super positief. Veel positieve reacties. Nou, die vrijdagavond bleef mijn telefoon maar gaan. Ik denk dat ik al 150 appjes heb gehad van verschillende mensen. Maar daarentegen ook best wel wat negatieve dingetjes. Gelukkig niet richting mij direct, maar wel op social media. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Ja, want die negatieve reacties die gaan met name over jouw identiteit als transvrouw. Wat vind je daar dan van? Dat naast die 150 leuke appjes dan toch ook veel negatieve reacties naar buiten komen? Nou, ik probeer vooral heel veel energie eigenlijk te halen uit die positieve dingen. En eigenlijk ook niet zozeer meer naar die negatieve dingen te kijken. Ik moet zeggen dat het soms wel heel erg lastig is natuurlijk. Omdat je ziet iets langskomen op social media. En ik denk dat mens eigen is dat je er toch op klikt. En ja, dat ik kan me best voorstellen dat je voordat je het door hebt, ben je die reacties al aan het lezen. Ja, zeker. Eigenlijk. En dan zit je er eigenlijk al helemaal in. En dan weet je ook niet meer dat je het eigenlijk gewoon weg moet klikken en er niet naar moet kijken. En lekker, je moet focussen op de positieve dingen. Ja, precies. Want je carrière gaat gewoon geweldig. Is het dan die transhaat die dan ook daarbij komt kijken, niet gewoon online jaloezie? Ik denk dat het heel veel jaloezie ook is, ja. Ik doe het wel goed, dus dan moet iemand jaloers zijn of zich daarover uitspreken op een negatieve manier. Ja, of heb je het idee dat het ook te maken heeft met je trans zijn, dat het daar ook veel over gaat? Bij sommige reacties denk ik dat wel. Bij sommige dingen denk ik ook wel van ja, het is een stukje jaloezie. Omdat ik wel hetgeen doe wat ik leuk vind om te doen. En dat ik daar eigenlijk heel erg goed in ben. Ja, precies. Heel goed. En dat betekent dus misschien dat je die negativiteit ook vooral omzet in positieve energie voor nieuwe wedstrijden. Ja, zeker. Het komend weekend ga ik met heel veel positiviteit in. En ik heb er echt super veel zin in. Ja, dus zou je zeggen, ik neem het mee, maar het heeft geen invloed op mijn spel? Of zeg je, ik sta dan soms toch wel even op dat podium en dan toch komen die reacties ook even mijn hoofd binnen? Nou, die reacties komen zeker wel eens binnen. Als er veel druk op je staat en je bent een beetje in een negatieve spiraal in een wedstrijd bijvoorbeeld, je staat 2-0, 3-0 achter, dan ga je altijd wel een beetje nadenken, malen. Maar ook tussen wedstrijden door. Als je bepaalde mensen ziet praten, dan denk je ook van, oh, zou dat over mij gaan? Zou dat negatief zijn? Of misschien juist heel positief. Dat kan ook natuurlijk. Ja, want je dart al van jongs af aan, hè? Ik dart al een paar jaar, ja. Een paar jaar? Sinds? Hoe oud? Sinds dat ik 8 was. Ja, precies. Dat is wel wat langer dan een paar jaar. En het is goed om ook te zien, we hebben nu even het negatieve deel gehad, dat aan de andere kant de Nederlandse dartwereld heel erg achter jou ook staat. Want werd je meteen geaccepteerd door de Bart Dartbond om als vrouw bijvoorbeeld uit te komen voor Nederland? Ja, zeker. De Dartbond die heeft altijd al achter mij gestaan. Eigenlijk vanaf het moment dat ik zei van, hey, ik wil heel graag darten. Sowieso is het geval, waar moet ik darten, zeg maar? Hebben hun eigenlijk het onderzocht van, wat zijn de regels? Waar zou ze moeten darten? Nou, toen zijn hun eigenlijk ermee gekomen van, nou, als je aan die en die dingen voldoet, dan mag je bij de dames meedoen. En dat ging eigenlijk zo goed het eerste jaar dat ik in het Nederlands team kwam. En daarin ook echt heel veel support heb gehad vanuit de Dartbond. Ja. En nog steeds krijgen ook. En wat voor specifieke punten zijn dat dan waar je aan moet voldoen, waardoor je voor de vrouwen mag uitkomen? Je moet bijvoorbeeld minstens 12 maanden aan hormoonvervangende behandeling zitten. Je testosteronniveau moet onder een bepaald punt staan. En er moet vrouw in je paspoort staan. Ja, precies. Dus daar is al ook bij die Dartbond goed over nagedacht met elkaar. En er zijn dingen over vastgelegd. Matt Porter, de CEO van dat Professional Darts Corporation, waar je dit weekend weer een nieuwe wedstrijd van hebt, die zei ook het volgende hierover. There's a trans and gender diversity policy in place which Noah Lyn complies with easily, and has done for a long time. She's more than deserving of her place in the women's world match play. And it's quite small-minded, I think, when people look at it from another angle. And there's maybe other sports where they can maybe put more claim towards physical discrepancies and things like that, But look, we've got our policy in darts. It's a policy that we're very comfortable with. It's a policy that Noah Lyn and other players in time will comply with or have to deal with. And it is what it is, it's here and it's not going away. Small-minded, ik vind het altijd een heel fijn woord. Dat is het inderdaad. Ja, zeker. Dit is de bond en de spelers. Zaten er appjes tussen die 150 die je kreeg van bijvoorbeeld Van Gerwen, noem ik maar? Nee, dat niet. Wel vanuit mensen waarmee ik veel omga, waarmee ik regelmatig dart. Waarmee ik ook naar toernooien toe ga. Bijvoorbeeld waar ik vanmiddag heen ga. Eigenlijk iedereen waarmee ik reis, die stuurde me wel een appje van, hey, gefeliciteerd, echt waanzinnig wat je hebt gedaan. En wat je hier hebt laten zien. Ja, maar je hebt Van Gerwen wel een keer erover gesproken, begreep ik. Ik heb wel eens met Van Gerwen gesproken. Ja, en wat zegt hij dan tegen je? positieve dingen eigenlijk wel. Dat hij het mooi vindt dat kan darten. Ja, goed zo. Landgenoten samen met elkaar vind ik altijd mooi om te horen. Zeker. We horen, de bond is er klaar voor. Je zou zeggen, nou, die mensen in de zaal, een deel van de mensen nog niet helemaal. Die moeten even die omslag maken. En die negatieve reacties, je lijkt je er doorheen te slaan allemaal. Wat is het darten jou dan zoveel waard dat je dat allemaal toch maar doet? Ik vind het gewoon echt een heel mooi spel. Ja, je hebt er niet heel veel voor nodig. Je hebt 3 dartpijltjes en een dartbord nodig. En het is niet alleen maar pijltjes naar een bord te gooien. Het is ook heel erg rekenen. Maar ook een mentaal spelletje erbij, zeg maar. Het is jij en je tegenstander. En als die net een beetje gaat vertragen, dan ga je uit je ritme. Er zit zoveel meer aan. Ja, heb je veel tegenstanders van aankomend weekend even teruggekeken? Nee, dat niet. Oké, dus je gaat er wel een soort van open in. Ik weet ook van iedereen kan winnen. Dat is het antwoord wat ik wilde horen. Dank voor je tijd. We gaan veel van je horen in ieder geval. Noah Lin van Leuven was dit. Snel op naar Schiphol ook. Veel succes. Dank je. De Nieuwsbv. Het is geen buitenspel bij Van Persie. Van Persie. En die komt er erin. Ja! Het is 1-1. Het is 1-1. Wat een wereldgoal. Brunet komt er weer in. Het is 1-1. Wat een mooie kopbal van Thomas van Heijt. Ja, met het hoofd. Koppen is in het huidige voetbal heel belangrijk. Maar goed, voor de hersenen is het niet bepaald. En helemaal niet voor de nog niet goed ontwikkelde hersenen van kinderen. Daarom kwam de Vlaamse Voetbalbond afgelopen week tot deze beslissing. We zien al een aantal landen die maatregelen nemen. Maar ook nog heel veel landen die niets doen. En ook heel veel landen die afwachten en kijken naar het IFAB, FIFA, UEFA. En wij zitten daar een beetje tussen. Maar wij wouden toch niet meer afwachten. En daarom hebben wij beslist om tot en met de U9 vanaf volgend seizoen het koppen te verbieden. Ja, tot 9 jaar mag daar niet meer gekopt worden. Naast Vlaanderen namen ook al Schotland en het Verenigd Koninkrijk maatregelen. Maar hier in Nederland wacht de voetbalbond, de KNVB, nog af voorlopig. Neuroloog bij het Amsterdam UMC, Jort Vijverberg, doet onderzoek naar de gevolgen van koppen in onder andere het voetbal. Jort, welkom. Ja, dankjewel. Ja, even naar Vlaanderen, want daar hebben ze het koppen dus nu verboden voor kinderen onder de 9 jaar. Goede ontwikkeling? Dat is gelijk de hamvraag. Ik denk van wel bij kinderen. Maar er moet wel nuance aangebracht worden. Want bij die kinderen wordt er ook weinig gekopt. Dus hoeveel impact dat uiteindelijk heeft voor het hele voetbal, kan je je afvragen. Maar ik denk, bij kinderen sta ik er wel achter om dat door te voeren. Ja. Nou, dat is een goede ontwikkeling daar in België. Want wat is er zo schadelijk aan dat koppen? Ja, dat proberen we dus te onderzoeken. Hier in het Amsterdam UMC, maar ook in samenwerking met de KNVB. En wat je merkt is dat er eigenlijk 2 verhalen door elkaar lopen. Hè? Want je hebt de acute gevolgen van een kopbal, maar ook de lange termijn effecten. En die 2 bewijsvoeringen lopen soms door elkaar heen. Dus wat zijn de acute gevolgen van een kopbal? Ja, dus dat kan zijn. Hè, dus dat je een soort hersenschudding symptomen krijgt. Dus dat je even inderdaad buiten bewustzijn raakt. Dat je even krokkie bent. Hè, dat je even niet scherp hebt waar je bent en wat je deed. En dat kan wel soms een week of 2 weken duren. 80% is dan klachtenvrij. Maar soms mensen hebben ook wel 3 maanden of langer daar klachten van. Dat zijn een beetje de acute / chronische effecten. Ja. En de lange termijn effecten, en dat is wat je nu ook terugkrijgt en dat ik ook hier onderzoek, is echt of je een dementievorm krijgt door repetitief hoofdletsel. Dat bij meerdere sporten kijken we daarnaar. Maar bij voetbal is dat dan mogelijk het koppen wat dat repetitief hoofdletsel veroorzaakt. Ja, en daar kwamen ze in Vlaanderen ook achter in een onderzoeksprogramma, Pano van de VRT. Daar hadden ze ook gekeken naar de lange termijn gevolgen van koppen. Laten we even luisteren, want we horen hier de vrouw van de Vlaamse ex-voetballer Staf van Hout, die overleed aan de gevolgen van dementie. En zij vertelde haar verhaal in die documentaire van de VRT. Hij was totaal over zijn toeren, totaal in paniek en gehuild als een kind. Met de diagnose te komen, begint je zo eigenlijk terug te denken. Je dacht, ja, dat was eigenlijk ook al geen goed teken, hè, voor zo'n sterke, harde man eigenlijk. Hè. Dus ja, dat is dan jong dementie eigenlijk. Hè. Ja, ik denk nog altijd dat dat met haar koppen is. Ja, dit was de vrouw dus van die ex-voetballer. Ja, Jort, u heeft zelf ook onderzoek gedaan naar de hersenen van een ander oud-voetballer, Wout Holverda. Die overleed in 2021 op 63-jarige leeftijd aan de gevolgen van Alzheimer. Zag je daar in die hersenen van Wout Holverda schade door het koppen? Ja, dus dat moet ik gelijk even correctie. Kijk, dus het is niet de ziekte van Alzheimer. Wat we dan zien, het gaat over chronisch traumatische encefalopathie. Een hele mond vol, maar CTE noemen we het. En dat zagen we in die hersenen. En dat is een andere vorm van dementie dan de ziekte van Alzheimer. En die vorm, weten we ook vanuit Amerika, die komt heel voor bij die rugbyspelers, bij die NFL-players of bij boxers. En dat zagen we dus ook bij Wout. En dat, als je dat dan terugredeneert, dan is het enige wat dan overblijft, is die associatie met dat koppen. Ja. En we weten van hem en van zijn familie dat hij daar heel goed in was. En ook buiten de trainingen veel kopoefeningen deed. Ja, en dat kan je pas zien na het overlijden van iemand, hè? Klopt. Maar daarvoor doen we ook onderzoek om in het leven van een sporter dat toch ook te kunnen vaststellen. Ja. En wat zien we dan precies in die hersenen? Hoe ziet dat eruit? Ja, dus je ziet één dat die hersenen kleiner zijn geworden, dus krimpen. En daarbij zie je onder de microscoop een bepaalde eiwit wat zich ophoopt. Dat is het tau-eiwit. En dat is heel schadelijk voor je zenuwen, voor je hersencellen. Ja, en daar kan dus uiteindelijk ook de ziekte uit voortkomen. Er wordt zelfs gedacht dat het koppen voor vrouwen, las ik ook, nog schadelijker kan zijn. Moeten voetballers dan eigenlijk niet gewoon helemaal kappen met koppen uit voorzorg? Waarom doen we dat dan eigenlijk nog als we dit met elkaar al langzaam kunnen concluderen? Ja, dat kan je natuurlijk van al die sporten afvragen. Van rugby tot boksen en dan ook voetbal. Kijk, we weten dat het wel echt afhankelijk is van hoe vaak je dat hoofdletsel oploopt. Hè, voor die impact en hoe ernstig en hoeveel kracht daarbij zit. Voetballen en koppen, dat zit daar een beetje tussenin. Maar je kan heel defensief zeggen van koppen eruit. Maar dan heb ik liever andere sporten die eerder stoppen. Zoals boksen of rugby. Ja, en want die andere sporten zoals boksen, die staan wel wat verder ook al in het onderzoek erna. Hè? Die boksbond, las ik, die is daar best open om hier onderzoek naar te doen. En bij voetbalbonden is dat veel moeilijker. Ja, dat is wel bijzonder. Want de oud-boxers die ik op mijn poli zie, die zijn daar ook heel bewust van en open. En die wisten vooraf al eigenlijk dat het niet goed is, hè, voor de hersenen. En die zijn ook heel gewillig om mee te doen met het onderzoek. Voetballers, dat is een ander verhaal. Die zijn wat meer gesloten. En dat merk je dan ook bij de bond. Maar dat gezegd hebben, we zijn wel samen een onderzoek gestart, of moet nog beginnen, met de KNVB. Om ook de acute effecten van het koppen te onderzoeken. Ja, en hoe ziet dat onderzoek eruit? Ja, dus wat dat is, we willen 10 wedstrijden spelen. Gewoon normale 90 minuten lang. Met amateurvoetballers, nu nog wel mannen. Waarbij we vooraf bloed afnemen, na de wedstrijd en dan een dag daarna. En in dat bloed kunnen we eigenlijk schadestofjes vinden. En dat kunnen we koppelen aan of iemand al gekopt heeft in de wedstrijd of niet. Ja, en de KNVB wil maatregelen rondom koppen in het voetbal pas nemen nadat het onderzoek is afgerond. Zegt u, dat is eigenlijk wat laat. Laten we wel van tevoren ook al wat maatregelen nemen? Nou, en dan komen we eigenlijk terug op de eerste vraag. Dus bij kinderen heb ik meer echt vanuit een arts en maatschappelijke rol van better safe than sorry. Dus die kinderen zou ik eerder beschermen dan dat het bewijs daar komt. Bij volwassenen heb je misschien, omdat ze daar ook zelf voor kiezen, wat meer ruimte. Maar bij kinderen ben ik wat stelliger. Daar kan je beter maatregelen nemen. Ja. Maar dan ga je, ja. Bedankt voor de tijd en de expertise ook. Jort Vijverberg, neuroloog bij Amsterdam UMC. En dan nu de tune van Spijkers met koppen. in My Hands van Level 42 was dit. Tot zover de nieuwsbv, het eerste uur. Zometeen komt hier de studio weer ingelopen zoals elke vrijdagmiddag. Peter K. om de week van K. te maken en daarmee ook de nieuwsbv voor deze week af te sluiten. En vandaag neemt hij mee Joost Eerdmans. Tot zometeen. Het weekend in. Het is afschuwelijk. Ik raad het iedereen af. Je gaat gefrustreerd naar huis. Met bijzondere gesprekken. En ik snap gewoon dat zo'n Joep van het Hek zegt van donder op Victor Mits. Ja. En elke week de column van Peter Heerschop. Wie is nou de premier van alle Nederlanders? Dat kan er maar één zijn. André van Duin, minister van Verkeer. Max Verstappen, dan blijf je in ieder geval lekker doorrijden. Avro Tros, Umberto, zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Thuiskomen in de Boekenweek doe je met Huiswerk. De nieuwe roman van Marja Pruist. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bekertilly.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan, met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse, compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Morgenavond, een gloednieuwe aflevering van Gort over de grens in La Douce France. Santé. Deze week trek ik in de voetsporen van Napoleon door de Alpes de Haute-Provence. Hier heeft de dikke keizerlijke kont gezeten. Gort over de grens, morgenavond om 8:55 bij Avro Tros op NPO 2. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Hey, sorry, ik train weer niet mee vanavond. Moet overwerken. Geef meer werk uit handen. Huur een zelfstandig ondernemer in. En train de volgende keer gewoon weer mee. United. Samen zelfstandiger ondernemen. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat moeten we vooral zelf doen. Het Concertgebouw is al vanaf het begin een particulier initiatief. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Huur een zelfstandig ondernemer in op united.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Ja, straks praat ik hier in de nieuwsbv met Joost Eerdmans van Jaar 21. Hij deelt veel ideeën over ons land met Wilders, maar maakt hem dat straks de grote supporter van het programmakabinet? Of zal Wilders zijn inziens toch te veel gaan inleveren? Bespreek ik samen met Joost Eerdmans en politiek duider Peter K. Eerst naar de Amerikaanse buitenlandsminister Blinken. Die bezoekt namelijk vandaag Israël. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal. Casper Meijer. Blinken heeft een ontmoeting met premier Netanyahu van Israël. Het bezoek komt op het moment dat de band tussen de VS en Israël steeds meer onder druk komt te staan. Onder meer door het aangekondigde grondoffensief in Rafah. Correspondent Nasra Habiballah. Netanyahu die blijft zeggen dat hij die stad binnen wil vallen, dat noodzakelijk is om Hamas te kunnen verslaan. En eerder zeiden de Amerikanen prima, maar dan moet er wel een evacuatieplan liggen voor de ruim 1 miljoen Palestijnse burgers die de afgelopen tijd juist naar Rafah zijn gevlucht, om die te beschermen. Maar de VS is daar nu toch van teruggekomen, want Blinken noemt zo'n offensief nu een fout. Hij zegt dat het niet noodzakelijk is om Hamas te verslaan, om die stad binnen te vallen. Dus hij zal vandaag met Netanyahu onder andere een alternatief plan bespreken. Amerika heeft bij de VN-veiligheidsraad ook een resolutie ingediend voor een staakt het vuren.

de woordvoerder van Poetin. Een man die eigenlijk altijd relatief in zijn formuleringen altijd relatief soft is. Die kwam vanochtend opeens heel hard uit de lucht. Die zei, dit is geen speciale militaire operatie meer. Nee, dit is een oorlog. En dat was natuurlijk altijd het Russische eufemisme. De Russen, ja, die maakten die oorlog altijd een beetje kleiner eigenlijk door te spreken van een speciale militaire operatie. Nou, die term gaan ze dan nu dus officieel verlaten. Want zeggen ze, ja, toen die oorlog begon, het Westen is er zo massaal ingegaan, steunt Oekraïne zo massaal. En dat is een gevaar voor ons. Vandaar dat we nu spreken van een oorlog. Dus dat is al met al toch behoorlijk fel. Een verandering van toon echt in Moskou wat dat betreft. Buitenlandredacteur Wessel de Jong was dat. Pianist en componist Laurens van Rooyen is overleden. Hij schreef een groot aantal pianostukken en componeerde muziek voor Nederlandse speelfilms zoals Een vlucht regenwulpen en Brandende liefde. Ook was hij bekend van zijn samenwerking met Herman van Veen en van Gevleugelde Vrienden, het ensemble van onder meer Louis van Dijk, Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven. Laurens van Rooyen was 88 jaar. In een huis in Amsterdam is een vrouw van 80 doodgestoken. Het gebeurde vanochtend vroeg in de stadsdeel De Baarsjes. De vrouw werd zwaargewond gevonden en overleed in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. De politie heeft een bekende van het slachtoffer aangehouden als verdachte. Het gaat om een vrouw van 21. Agenten kwamen haar tegen in het trappenhuis van het gebouw waar de bejaarde vrouw werd neergestoken. Waarom het slachtoffer werd aangevallen is niet bekend. En een eeuwenoud wapenschild van de provincie Groningen dat eind vorig jaar kapot viel, is weer hersteld. Het schild uit 1687 ging in de statenzaal van het provinciehuis. Het viel doordat het touwtje bezweek waarmee het aan de muur hing. Door de val braken zeker 10 stukken van het schild af. Volgens de restaurateur zag het er verschrikkelijk uit, maar de restauratie is dus geslaagd. Sinds de Franse revolutie heeft er nooit een schild in de Groningerzaal ontbroken. Het is 8 minuten over 1, het weer nog. Er trekt regen over het land. Het wordt 9 tot 13 graden. Later vanmiddag vanuit het noordwesten wordt het weer droog. Morgen buien, soms ook met onweer en hagel. Tussendoor ook zon en dat maximaal 9 graden. De situatie op de weg, Erwin Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Er ligt iets op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afrit Beek en Duiven staat erachter 7 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Op de N201 uit Hoorn richting Hilversum tussen Wilnis en de A2 3 kilometer file door werkzaamheden. De vertraging daar is een kwartier. NPO Radio 1. BV. Goedemiddag, welkom terug bij de Nieuws BV. De tijd tikt, want de nieuwe informateurs Albert Dijkgraaf en Richard van Zol hebben precies nog 8 weken de tijd om inhoudelijke afspraken te smeden tussen de formerende partijen. En dat is allemaal in opmaat naar een programmakabinet. OO Den Haag. En terwijl de partijleiders de inhoudelijke besprekingen ingaan, gaan de handschoenen uit. Tenminste voor PVV-leider Geert Wilders. De tijd dat we alles weg zouden gaan geven is voorbij. Wij gaan hard onderhandelen, maar dat zullen alle partijen aan tafel doen. En wij gaan meedoen. En ik hoop en vertrouw er ook op dat er een kabinet komt. Maar alleen maar als ik onze kiezer kan leveren een groot deel van wat ik heb beloofd. Maar is er nog wel iets binnen te halen voor Wilders? Daarover ga ik praten met de man die zo goed kan onderhandelen dat hij elke vrijdagmiddag hier bij mij in de studio zit en we dat hem gewoon gedogen, ook politiek leider Peter Kegel. Goedemiddag, Stefan. Fijn dat je er bent. En iemand die altijd smachtend wacht op een zeer rechts kabinet, dat is JA21-leider Joost Eerdmans. Ook goedemiddag. Goedemiddag, Stefan. En we zien allemaal tekeningen achter u. Ik moet het toch even benoemen. Ik vind dat interessant. Waar kijken we naar? Ja, ik kijk er niet naar natuurlijk, maar nee. het kinderen. Dat is al een tijdje geleden hoor, maar het zijn niet mijn bedenksels. Nou goed, heeft niks met de onderhandeling in ieder geval. Ja, zeker. U. Ja, meneer Eerdmans, uw naam zingt al een week rond in Den Haag. Als kandidaat-minister, hoe lang duurt het nog voordat we Eerdmans 1 op het bordes zien staan? Nou, dat kan nog een paar jaar duren. Dat kan ook nog langer duren. Maar de tijd dat JA21 een keer gaat regeren, die komt. Die komt. Dat weet ik zeker. Alleen, we zijn nu natuurlijk hebben een tik gehad bij de verkiezingen. Dat is duidelijk. Maar wij zijn wel een partij die is opgericht aan de rechterflank om ook mee te doen en te leveren. En daar zijn we nu denk ik niet voor aan bod. Maar die tijd, wat ik zeg, die kan zomaar komen. Het gaat snel in de politiek, zoals we weten. En daarbij geldt dat JA21 denk ik ook de papieren heeft om weer terug te klimmen. Nou, ik hoor het al. Geen glashard nee. Hoor je dat ook, Stefan? Nee, ik hoor geen nee. Dan bij de premiersvraag, hij sluit het niet uit. Praten we met de echte Joost Eerdmans? Ja, of ben ik een deepfake? Ben ik eigenlijk Hans Hogevors, bedoel je? Nee, dat bedoel ik. Kijk, voor deze ronde hebben wij eigenlijk gezegd, dit is niet voor jaar 21 geld. We zijn getalsmatig niet nodig. Dat zo simpel is het. Je hebt vier partijen, die hebben een dikke meerderheid in de Tweede Kamer. Dus jaar 21 stapt niet in een kabinet. Nu, dat betekent dus ook dat we geen ministers leveren. Dat is iets anders dat je op inhoud zegt. Wij kunnen ons goed vinden in een aantal maatregelen die genomen gaan worden. En dat hopen we natuurlijk te zien op de flank van migratie, asiel, zeer duidelijk. Klimaat, meer op de rem trappen. Dat is waar wij het mee eens zullen zijn in de Tweede en de Eerste Kamer. Over die asiel ook later meer. Even eerst de duiding. Want Peter, die formatie duurt vandaag precies 121 dagen. We beginnen nu eindelijk de inhoudelijke gesprekken pas na drie rondes. Is dit dan ook echt de laatste kans voor een rechtskabinet, zou je zeggen? Ja, dat mag je wel zo zeggen. Want dat hebben we gehoord in het debat afgelopen woensdag. Want opeens zei VVD-leider Dylan Jezielkus, als dit mislukt, dan rolt de bal naar Frans Timmermans. En ze sloot zelfs niet meer uit dat ze dan ook nog wel met hem zou gaan praten. Dat is ook nieuw. Dus laatste kans. Deze acht weken moet het gebeuren. En over die laatste kans worden Wilders zal zeggen dat hij in ieder geval keihard gaat onderhandelen. Wat kan die nog binnenhalen, denk jij? Nou, dat is zo ingewikkeld dat ik dat even mooi voor je op een rijtje heb gezet. De ideeën van Wilders zijn al jaren hetzelfde. Ook bij deze verkiezingen. Misschien dat hier en daar de toon iets anders is. Het zou kunnen. Maar ik denk dat de voorstellen grosso modo hetzelfde zijn. Al weet hij zelf dat veel onuitvoerbaar is, zeker als je binnen de EU blijft. U zou tegen hem gezegd hebben, 60% van wat hierin staat gaan we niet voor elkaar krijgen, maar dat is politiek. Nee, wat ik heb gezegd is dat wij... Nee, mag ik nu weer? Ja. Wat ik heb gezegd is dat het onuitvoerbaar is zolang we in de Europese Unie zijn, heel veel onderdelen. En hij heeft ondertussen ook een hoop ingeleverd. Alles wat botst met de grondwet zit in de vriezer. Namelijk tijdelijk in de ijskast zetten, dus die grondwet is geen probleem. De Oekraïne-koers ligt vast. Het is mijn absolute overtuiging dat een nieuw kabinet in Nederland niet te vormen is als de steun voor Oekraïne niet doorgaat op de schaal waarop die nu plaatsvindt. Wilders geeft het premierschap op. Heb ik toch de afweging gemaakt om dan maar niet voor mijn eigen positie te kiezen. Accepteert een bijzonder kabinet. Het programmakabinet. Het is niet mijn term, maar ik kan er wel mee leven. En tja, op migratie zit geen ruimte in Brussel. Dat weten zelfs de mannen van VI. De migratie, dat gaat hij proberen aan te pakken. Hoe moeilijk dat ook kan zijn. Hoe wil hij dat nou want doen? Als je ondertekende documenten in Brussel hebt liggen, juist, en iemand houdt ze omhoog, dan ben je al uitgepraat. En wat blijft er over? Dat vraag ook zijn kiezers in Venlo zich af. Voor de camera van Nieuwsuur. Heeft hij veel ingeleverd, vindt u? Ja. En dat is ook eigenlijk ook genoeg geweest. Ja, het wil, ik zeg hier in de carnavalsoptocht, liepen ze mee met een grote koelkast. Dan wilden ze een grote koelkast moest hebben om zijn ideeën er allemaal in te douwen. En ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Mooie reconstructie. Tijd om verder te praten over die reconstructie ook. Met jaar 21-leider Joost Eerdmans. Ja, meneer Eerdmans, we kennen u ook als een warm voorstander van een meerderheidskabinet met de PVV. Bent u inmiddels ook al een beetje enthousiast over zo'n programkabinet waar nu over gepraat wordt? Ja, ik ben enthousiaster sowieso dan een maand geleden. Toen vond ik vooral die chemie onderling behoorlijk ver te zoeken. Ik heb wel gezegd, kijk, Wilders heeft zijn koelkast vol inmiddels. Carolijn van der Plas wilde graag meerderheidskabinet, net als wij, mocht niet. Jezielkus wil volgens mij weer minister worden, is ook niet doorgegaan. Dus ik heb wel om zich de vraag gesteld van wat heeft NSC nou eigenlijk ingeleverd? Want die heeft eigenlijk alles gekregen op de vorm wat ze graag wilde. En ik heb ook gezegd dat ze veel meer moeten gaan letten op wat ze bindt dan wat ze verschilt. Hè? Want ik heb het voorbeeld gegeven van Rutte en Samson. Die moesten ook samenwerken. Mm-hmm. Die waren heel goed met elkaar op persoonlijk vlak. Mm-hmm. Maar die hadden heel veel verschillen tussen de partijen. Ja, heeft u zelf iets al over gezegd over die gemeen? Want u zei voordat Kim Putters zelfs begon op Valentijnsdag, 14 februari, dat de belangrijkste opgave was om de chemie tussen die vier partijen aan te wakkeren. Ja. Relatietherapie noemde u dat zelfs. Ja. Is die missie van Putters om een Cupido voor rechts te zijn geslaagd, vindt u? Nou, in ieder geval is het sterk verbeterd. Ik heb ook gelet op de hoofden los van het debat. En ik vond ze beter, ik vond ze vriendelijker staan naar elkaar. Ik heb de indruk dat er echt wel iets aan het groeien is. Dus dat zou betekenen dat op inhoud, wat ik wilde zeggen met Samson en Rutte, daar was de inhoud zo verschillend. Maar die valt wel mee, weet je. Die vier partijen delen heel veel. Alleen op de chemie en het persoonlijk vlak was het echt even zoeken, met name richting Omtzigt. Dus als men daaraan werkt de komende weken, dan is het op inhoud volgens mij niet zo heel ingewikkeld om iets moois te bakken. Nou, wacht even, maar die Wilders die zegt, nu begint het keiharde onderhandelen. Ja, tuurlijk. Dus nu wordt het pas echt heftig. Maar hij hoort die mevrouw uit Venlo, waar ze was, hij voelt natuurlijk ook zijn achterban, zegt, nou is het een keer klaar, Wilders, je hebt alles weggegeven, tenminste veel. Dat is ook zo. Hij heeft veel dingen weggegeven, of eigenlijk ja, teruggegeven. En nu moet hij de aanval gaan kiezen en zijn inhoud gaan regelen. Dus dat is denk ik ook wat hem gaat lukken. En bovendien is een slimme strategie natuurlijk. Je moet niet van tevoren al zeggen, nou, ik zal ook wel weer gaan inleveren op de inhoud. Ja, ik denk dat ze er ook prima uit kunnen komen, Peter. Dat zie ik. Nou ja, kijk, een van de eerste onderwerpen die we natuurlijk gaan langs zien komen, dat is migratie. Ik bedoel, het is het allerbelangrijkste voor Wilders. En daar vindt hij eigenlijk meestal wel een bondgenoot in u. Zeg, u wil ook migratie beperken. Maar vooral asielmigratie dan, hè? Ja. Waarom is dat eigenlijk? Want dat is by far niet de grootste migratiefactor. Klopt. Maar het 10% heeft van alle migratie. Ja, maar we zien na 5 jaar is dat aandeel minstens verdubbeld. Hè, omdat de mensen ook naar komen. Gezinsvorming. We hebben natuurlijk ook al vaker zien uitgerekend worden dat een asielzoeker de staat geld kost. Hè, waar arbeidsmigranten natuurlijk de samenleving geld opleveren. Nou, ja. Niet alleen belasting, maar omdat ze werken. Maar ook gewoon omdat ze toegevoegde waarde hebben. En asiel is een probleem. Veel mensen komen uit Syrië, Irak en Turkije. Daar is niet zo heel snel ook werk voor te vinden. We zien ook problemen met migranten uit asielzoekers uit Afrika die moeizaam aan de bak komen. En dan heb ik het niet over de veilige landen als Marokko en Tunesië, maar heeft juist u, over de moeilijke landen. Heeft u NRC gelezen vandaag? Wat heb ik gelezen? Het NRC. Ja, de asielzoekers aan de bak. Ja, dat geloof ik. Dat oplevert, juist. 2 miljard oplevert, ja. Maar dan kom je wel in de discussie terecht van moet je nou asielzoekers die nog geen status hebben, waarvan we weten een aantal zal die ook niet krijgen. Als je die alvast aan het werk zet, ja, hoe krijgen ze dan er nog het land uit? Ik denk dat daar een rechter meteen ook weer een stokje voor gaat steken. Dus ik vind dat wel discutabel. Terwijl ik ben wel voor werken. Kijk, iemand die hier de status verdient, moet zo snel mogelijk aan de slag. En zien we dat moeizaam gaat. En dan gaan er allemaal experts er wel iets over zeggen. De Adviesraad Migratie, maar ook de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling. En die zeggen, voer nou een realistisch beleid. Focus op arbeidsmigratie. Organiseer dat asielbeleid goed. We hoorden vandaag in NRC nog. Waarom negeert u al die experts en adviezen dan? Ja, het is maar net welke expert je daarvoor aan het woord laat. Kijk, ik hoor dat. Ik zie dat ook. Meer alleen, experts in ieder geval. Ja, maar ik denk dat die ook beseffen dat de wereld aan het ontwikkelen is. In Afrika verdubbelt het wereldaandeel of het aantal mensen daar van 1 naar 2 miljard, geloof ik, de komende 20, 30 jaar. Er komen steeds meer mensen naar West-Europa. Mind you, daar gaat een enorme stroom komen. En dat heb ik niet over oorlogsgebieden waar dat nu al in Europa al vandaan komt. Maar zeker vanuit Afrika en het Midden-Oosten gaat die stroom komen. En die komt naar West-Europa. Dus we zullen ons moeten voorbereiden. Waar baseert u dat op? Waar ik dat op baseer? Nou, onder andere de commissie van Zwol. Hè, die dat zelf zegt in de analyse. Van er zal een rem moeten komen. En we zullen moeten kijken wie we wel willen hebben. Want dat zegt van Zwol ook. Van mensen die we hier kunnen gebruiken. Die hier genuttig werk kunnen doen. Die ons kunnen helpen of verrijken. Ja, die kunnen we prima hebben. Maar de groep van mensen die uit gebieden komt, laten we eerlijk zijn, analfabeet, ver weg van onze cultuur. Die komen hier aan, niet aan de bak, en die zorgen voor integratieproblemen. Nou, daar moeten we het over hebben. Maar als we naar Nederland kijken dan, kunt u dan 1 maatregel noemen tegen asielmigratie die werkt? Ja. En die niet strijdig is met internationale verdragen of het Europees recht. Ja hoor, tijdelijke verblijfsvergunningen. In plaats van permanent. Dat doet Italië al, Estland doet het, Luxemburg. Dat is een belangrijke maatregel. Als je nu mensen na 5 jaar permanente vergunningen geeft, je moet ze juist een tijdelijke vergunning geven die verlengd kan worden als het gebied waar ze vandaan vluchten niet veilig is. Maar weet wel dat iedereen die hier aan de deur klopt is al door vele landen gekomen die veilig zijn. Dus als we alleen al het bestaande verdrag van Dublin hanteren, dan weet je al, die mensen zouden eigenlijk terug naar Duitsland moeten. Of België, waar vandaan het grote deel, het gros komt, namelijk via land. Nou, als we daar eens wat scherper op gaan letten en mensen hier beschutting geven, maar dan voor een tijdelijke periode, dan zal je zien, en we hebben nou Oost-. En dat kan wel via volgens Europees asielbeleid, zeg maar, dat mag wel. Ik heb het, laten we doen, wat wel kan plan gepresenteerd, waar 14 maatregelen staan, Peter, van die de asielmigratie kunnen afremmen binnen het Europese verdrag, binnen de grondwet, binnen het VN-verdrag. En dat is getoetst, dus dat kan, weet je. We kunnen, en wat er dan gebeurt. U hoorde net al experts als Johan Derksen En Geert Wilders, die zei er nog, die erkennen van het is bijna ondoenlijk om iets aan asielmigratie te doen. Ja, maar Johan Derksen zegt wel vaker dingen die niet kloppen. Dus dan zeg ik ook rustig, ja hoor, dat geloof je bijna niet. Mensen in huiskamer zullen verrast zijn. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, kijk naar Denemarken, die heeft een opt-out. Maar zelfs zonder opt-out hebben ze mij verteld, en dat is de minister, dat is dan de minister van Denemarken geweest, die heeft mij gezegd, ook zonder die opt-out kunnen jullie maatregelen die ik in mijn plan heb gezet uitvoeren, want daar zit ruimte in de mogelijkheden van Brussel. Plus, het feit is, als je die maatregelen afkondigt, gaat de asielstroom al omlaag. Want dan voelen ook de mensen in die landen, in die brandhaar, die voelen al van, nou, in Nederland is het lastiger asiel krijgen. Nou, in Denemarken hebben ze dat effect gezien. Maar zij zeggen eigenlijk, je kunt heel weinig doen zonder uit de EU te stappen. Is dat misschien dan een goede maatregel? Maar ik ben daar helemaal niet voor. Kijk, wat we wel zouden moeten doen, is het EVRM aanpassen. Want dat is denk ik wel een blok aan het been. Het verdrag voor de rechten van de mens, daar wordt alles op gestoeld. En daar zegt ook de jurisprudentie van, daar moet Nederland zich aan houden. Dus dat is wel een probleem. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld het terughalen, of als de IS-bruidjes, bruiden naar Nederland worden gehaald, dat moet dan ook via die verdragen. Dat zijn problemen, maar ik denk niet dat je de Unie uit hoeft te stappen. Sterker nog, daar is jaar 21 ook niet voor. Want wij zeggen, binnen die Unie valt veel te doen. Daar moeten we echt wel aan de rem gaan hangen waar het gaat over de kosten die van noord naar zuid hebben, of de leningen die van noord naar zuid gaan. Maar we zullen kijken wel naar ons wat voordeel wel kan doen. Zonder die Unie uit te gaan. Een ander punt. U kent Geert Wilders vrij goed. Sterker nog, toen Wilders in 2004 uit de VVD stapte, heeft hij zelfs een tijdje meegedacht en meegeschreven aan partijstukken. Zou je zeggen dat het makkelijk is om met hem samen te gaan werken in zo'n programmakabinet? Ik heb echt goed met hem samengewerkt. Dat is een vent waarmee je afspraken kan maken. Ik kan me alleen voorstellen dat CDA'ers dit niet zo herkennen als ze kijken naar de periode toen zij in dat gedoogkabinet, Wilders dat kabinet gedoogde waar het CDA in zat in de VVD. Ik heb daar goede herinneringen aan. Ik kon met hem werken. Kijk, het is een stevige vent en een stevige onderhandelaar. Dus daar, je moet je wel goed bewapenen, zeg maar. En zorgen dat je niet overheen laat lopen. Maar ik denk dat het voor hem nu wel voor het menens is. Dat hij nu denkt, dit moet gewoon slagen. Ik krijg niet zo'n kans snel nog een keer. Nou, dus u weet hoe het is om met hem samen te werken. U bent er positief over. Migratie is uw ding, hebben we net uitgebreid kunnen horen. Bent u dan wel klaar om de nieuwe minister van Migratie te worden? Herhaling van zetten, nee. Dat is een andere vraag. Dat is gewoon, dit is uw topic, weet je wel. Veiligheid is ook mijn topic. Kijk, ik zou op dit punt zeggen, wij jaar 21 gaat het kabinet niet in, omdat we daar niet nodig voor zijn. Ik zelf zou in de toekomst dat misschien zeker niet uitsluiten. Ik heb ook wel bestuurd, dus ik zou het ook moeten kunnen, zou je zeggen. Ja, en u kent de geschiedenis. Kijk, iemand die eerder op asiel en migratie zat bij de samenwerking met Wilders, dat was Gert Leers. Nou, Die man die ligt nog steeds wakker. Vast. Die ligt wakker, ja. Hij heeft nog steeds nachtmerries van hoe hij dat deed. Maar dat zou u natuurlijk niet overkomen. Ik denk dat iedereen die weet dat Wilders in het bankje zit tegenover hem, en dat je dan in vak K wordt ter verantwoording geroepen, is dat natuurlijk pittig. Want Wilders tegenover je en overigens Van der Plas en Omtzigt, dat zijn natuurlijk hele goede opponenten. Dus, of opponenten die als die jou als minister het leven zuur maken, moet je goed beslaagd ten ijs komen. Maar dat is ook wat er verwacht wordt. Maar nogmaals, ja, 21 in dit kabinet aan de orde. Stefan, ik hoor Joost Eertmans die nog steeds geen nee zegt. Ik ga ervan uit dat het toch de echte Joost Eertmans was. Dus daar ga ik ook vanuit. Die nieuwe kandidaat minister van Migratie, ik heb hem wel gehoord vandaag. Ik ga hem bedanken, de echte Joost Eertmans ook. Dank voor de tijd en ook politiek duider Peter K. Dank voor jouw expertise. Wederom hier in de Week van K. Volgende week ook een nieuwe natuurlijk. Hier op deze zender zo, Bureau Buitenland. Sophie Derksen, gaan jullie vandaag naar een land in Europa, pa? Zeker, ja. We gaan naar België. Wat houdt de Belgen, ondanks alle onderlinge verschillen, bij elkaar? In juni gaan ze naar de stembus en een nieuwe podcast van BNR kijkt verder dan frieten, wafels en bier en presidentsverkiezingen in Slowakije dit weekend. Interessant, dankjewel. Zometeen tussen 1:30 en 2:00 op deze zender. De Nieuwsbv is er om 12:00 weer op maandag tijdens de lunch. Ik wens je alvast een goed weekend. Dag. BNN VARA. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silent systeem. Bolpianos.nl. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hedin Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Kijk voor de beste autodeals van nieuwe en gebruikte auto's op hedinautomotive.nl. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons... en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Bij Jumbo hebben we het grootste en lekkerste paasassortiment ooit. Met onze croissants of keizerbroodjes 4 voor 1 euro. En ons heerlijke sticky cinnamon plukbrood voor maar 3,99. En tot slot blauwe bessen, nu 2 bakjes van 125 gram voor 4 euro. Zo komt Pasen helemaal voor elkaar. En dat voor die prijs. Jumbo. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaardrapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Verreux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Iets leuks doen met de paasdagen? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Het is sale bij Bamigo. Met kortingen tot wel 40%. Bamboekleding voor heren en dames. Comfortabel, stijlvol en duurzaam. Bespaar nu en bestel op Bamigo.com. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Thuiskomen in de Boekenweek doe je met Huiswerk. De nieuwe roman van Marja Pruist. Zo, buurman. Nieuwe golf? Nieuwe golfs. Golfs? Ja, één om naar mijn werk te gaan en die andere is eigenlijk vooral voor op vakantie. 2 golfs? Maar waar is die andere dan? Ja, die zit gewoon in deze natuurlijk. Wil jij ook 2 Volkswagens in 1? Ontdek onze nieuwe hybride modellen, de Tiguan, Passat en Golf. Rijden in je favoriete Volkswagen-model met de eerste 120 kilometer elektrisch. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl.